أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہ مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں الحمدللہ رب العالمین آج ہم سورۃ الاعراف کا آخری رکوع پڑھ رہے ہیں آخری آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 198 سے ترجمہ جو ہے وہ شروع ہے تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین اور جن کو وہ پوجتے ہیں ان بتوں کی بے ثباتی اور بے قدری اور کچھ بھی چیز نہ سننے نہ دیکھنے نہ سمجھنے کی صلاحیت کا رکھنا بیان کیا جا رہا تھا تو وہی آگے بات چل رہی ہے کہ کافروں اور جن کو کافر پوجتے ہیں ان کا حال کیا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى اگر تمہیں انہیں راہ کی طرف بلاؤ ہدایت کی طرف بلاؤ سیدھے راستے کی طرف بلاؤ لا يسمعو تو وہ سنیں گے نہیں یہاں سے یعنی بت کان تو ان کے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے آنکھیں بھی بنائی ہوتی ہیں بت گھڑنے والوں نے بڑے کاریگر ہوتے ہیں لیکن وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں کانوں سے سنتے نہیں. کہا اگر تم ان کو بلاؤ تو نہ سنیں. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ اور تو انہیں دیکھے گویا کہ وہ تیری طرف الہی کا دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ لیکن وہ ان کو نظر کچھ نہیں آتا, یعنی آنکھیں کان نہ جن کو پوجا جا رہا ہے یعنی بت, اور پوجنے والے بظاہر آنکھیں رکھتے ہیں لیکن ان کو حق نظر نہیں آتا, بظاہر کان رکھتے ہیں وہ اچھی بات سنتے نہیں. تو حکم یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو بت ہیں جن کو لوگ یہ پوجتے ہیں اگر تم ان کو بلاؤ تو سنتے نہیں, تو جو سنتا ہی نہیں وہ عبادت کے لائق کیسے ہو گئے؟ کیوں اس کی عبادت کی جاتی ہے کہ جو سنتا ہی نہیں, جو دیکھتا ہی نہیں, جو چل نہیں سکتا, جو اپنی مدد, جیسا کہ کل کے سبق میں گزرا کہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا, بارش سے بچتا نہیں, دھوپ سے بچ نہیں سکتا, کوئی اس پر حملہ کر رہے تو دفاع نہیں کر سکتا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کیوں ان لوگوں کی, ان چیزوں کی, ان بتوں کی تم عبادت کرتے ہو, نہ جن کی آنکھیں ہیں اور اگر آنکھیں ہیں تو دیکھتی نہیں, کان ہیں تو سنتے نہیں. تو ہے محبوب وہ تیری طرف دیکھتے ہیں, معلوم ایسا ہوتا ہے جیسے دیکھ رہے ہیں, وہم لا یبصرون لیکن ان کو نظر نہیں آتا. تو وہ نہ تو بتوں کو نظر آتا ہے اور نہ ان کے پجاریوں کو حق نظر آتا ہے. کتنے لوگ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا لیکن پہچان نہ سکے, اپنے جیسا دیکھا, اپنا رشتہ دار دیکھا, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو نہ دیکھا, وہ چلتا پھرتا, کھاتا پیتا, شادی کرتا, کلام کرتا تو دیکھتے تھے, لیکن اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے جو اللہ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شانیں اور عظمتیں عطا کی تھی ان کو نہیں دیکھتے تھے. اور کئی وہ ظالم تھے جو آنکھیں تو رکھتے تھے لیکن آقا کو ظاہری طور پر بھی نہیں دیکھتے تھے. دیکھ لیجئے جس رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی سارے کے سارے کفار مکہ آ کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف انہوں نے گھیرا ڈال دیا اور ہر شخص اتنے فاصلے پر کھڑا ہوا کہ درمیان میں سے اگر کوئی شخص گزرے تو ان کو پتا چل جائے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے, جب اپنے کمرے سے باہر نکلے, گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ کفار مکہ نے تو گھیرا ڈالا ہوا ہے اور بالکل قریب کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے تلواریں سونپی ہوئی ہیں اور ننگی تلواریں ہیں, حملہ کرنے والے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑی سی یعنی کنکریاں جو تھیں وہ اپنے ہاتھ میں لی اور پھینک دی اور فرمایا شاہ تل بچو تمہارے لوگوں کے چہرے بدل جائیں یا تمہیں نظر نہ آئے. تو وہ کھڑے ہی رہ گئے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر گیا. یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو نظر کچھ نہیں آتا تھا. تو آنکھیں وہ جو حق کو پہچان سکیں, جو آقا کریم کو دیکھ سکیں, ایسی آنکھیں کیسی کہ جو آقا کو پہچان ہی نہ سکیں, آقا کو دیکھ ہی نہ سکے. تو وہ صبح جب ہوئی تو اندر گئے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر انور پر لیتے ہوئے ہیں, جگایا اور کہا کہ علی نبی کدھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بات تم کھڑے تھے یا میں, رکھوالی تو تم کر رہے تھے, گھیرا تو تم نے ڈالا ہوا تھا, پوچھتے تو مجھ سے ہو تو میں تجھے کیا بتاؤں. تو آپ یعنی فرمایا وہ یوں لگتا ہے جیسے آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتا. ایسا ہی مشہور حدیث ہے کہ جب تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے ہاتھ میں پتھر پکڑا ہوا ہے اور چلتی ہوئی آ رہی ہے, برا بھلا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سین ابو بکر صدیق کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اتنی دیر میں دیکھا کہ ام جمیل غصے سے آ رہی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اے ابو بکر تیرے صاحب کدھر ہیں جو ہمیں معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں, جو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, آج اگر وہ مجھے نظر آ جاتے میں ان کو یہ پتھر مارتی اور معاذ اللہ استغفر ان کو زخمی کر دیتی. اب سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی تو دیکھتے ہیں پیارے آقا کی طرف اور کبھی دیکھتے ہیں ام جمیل کی طرف اور سوچ رہے ہیں کہ میرے آقا قریب کھڑے ہیں, یہ مجھ سے پوچھ رہی ہے, جب وہ برا بلا کہہ کے چلی گئی تو آقا کریم کو پوچھا یا رسول اللہ آپ سامنے کھڑے ہیں اور وہ پوچھ رہی ہے کہ کدھر ہے تیرے صاحب، میں آج ان کو یہ پتھر مارتی، تو آقا کریم مسکرائے، کہا ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، یہ مجھے دیکھتے نہیں، دیکھتے ہیں تو پہچانتے نہیں۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں، اگر نبی زندہ ہوتا، اگر نبی حاضر ہوتا تو نظر آتا، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ رب کہتا ہے ان کی آنکھیں تو ہیں پر حق دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ آج بھی میرے آقا کے جلوے دیکھنے والے تو آج بھی دیکھتے ہیں، میرے آقا کی رانائیاں تو آج بھی اسی طریقے ہیں، آج بھی اسی طریقے سے ہیں۔ اور یعنی دیکھیے کہ حضرت سینہ ابو عبداللہ المرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارکہ ہے، میں نے اتنا دروشی پڑھا، اتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کر لی، دروشی پڑھتے پڑھتے آج میں اس مقام پر ہوں کہ اگر اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم کا چہرہ مبارکہ ایک لحظہ کے لیے بھی میری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو میں سمجھوں کہ میں مسلمان ہی نہیں رہ گیا۔ تو اس لیے آنکھیں ہوں، دل ہو محبت رسول والا، آج بھی جلوے محبوب کریم کے نظر آتے ہیں، لیکن دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے تیرے، یعنی ان کی شان و عظمت کا جو جمال کا یعنی نظارہ جو ہے، تماشا جو ہے، وہ تو کائنات کرتی ہے، لیکن کائنات میں سے وہی کہ جس کی آنکھیں وہ دیکھنے کے قابل ہوں۔ فرمایا محبوب تراہم، تو دیکھے گا، ینظرون الیک، نظریں تو تیری طرف اٹھائے ہوئے ہیں، وہم لا یبصرون، لیکن تجھے دیکھ نہیں سکتے، ان کو نظر نہیں آتا۔ خذ العفو، اے محبوب معاف کریے، وامر بالعرف، اور برائی کا حکم دیجئے، وآرد عن الجاہلین، اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے، اعراض کیجئے۔ کتنا اچھا، یہ چھ کفار مکہ کا ظلم و ستم، اور ان کا ہر دن نیا کسی طریقے سے یعنی تنگ کرنے کے طریقے، ایک طرف آقا آپ میرے محبوب، اللہ فرماتا میرے محبوب خذ العفو، آپ معاف کرنا پکڑ لیجئے، آپ کا طریقہ مبارکہ ہو، گالی دینے والے کو بھی دعا، پتھر مارنے والے کو بھی دعا، اور دشمن کو بھی سینے سے لگانا، اور دشمن کے پاؤں کے نیچے بھی چادریں بچھانا، یہ کس کی سنت ہے، یہ کس کا مبارک طریقہ ہے؟ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مشہور واقعہ ہے نا، علماء نے بیان کیا ہے کہ وہی عورت جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے کانٹے بچھایا کرتی تھی، یا میرے آقا حرم پاک کی طرف جاتے تو سر اقدس کے اوپر کوڑا کن پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن، دو دن، جب وہ اس نے کوڑا نہ پھینکا تو میرے آقا نے پوچھا کہ یہاں ایک عورت میرے سر پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، کل اور آج نہیں آئی، کیا مسئلہ؟ کسی نے کہا وہ بیمار ہے، تو آقا نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ہوا، چلو جان چھوٹی اس ظالمہ سے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس کے گھر گئے پتہ کرنے کے لیے، اس کی دماغ پرسی کرنے کے لیے، ذرا آقا کا طریقہ مبارکہ تو دیکھیے کہ کتنی محبت، کتنا یعنی کرم نوازی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اب وہ عورت نے دیکھا کہ جس کو میں روز اتنا تنگ کرتی ہوں، وہ میری دماغ کرسی کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ میرا حال پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، میری شفا کی دعائیں کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ آج عجیب بات ہے، مسلمان مسلمان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، بھائی بھائی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا۔ وہ دور تو تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن آتا تو اس کے پاؤں کے نیچے بھی چادریں بچھا دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا محبوب معاف کرنا سیکھیے۔ جب مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جنگ حنین میں وہ کافروں کی طرف سے سردار ہیں، اور جب جنگ کرنے کے لیے نکلے تو اپنے بیوی بچے، اپنے سارا مال اور مال مویشی سب کو ساتھ لے لیا۔ کسی نے کہا مالک بن عوف تو اتنا عقل مند آدمی ہے، جنگجو آدمی ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ بیوی بچوں کو ساتھ لے رہا ہے، مال مویشیوں کو ساتھ لے رہا ہے، اگر شکست ہو گئی تو کیا بنے گا؟ کہا اسی لیے تو ساتھ لے رہا ہوں کہ سب کے بیوی بچے ساتھ ہوں گے، سب کا مال مویشی ساتھ ہوگا، ذرا شکست کھاتے ہوئے دوڑتے ہوئے سوچیں گے تو صحیح نا، اگر ہم دوڑ گئے، اگر ہم دوڑ گئے تو یعنی ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، مال مویشی کا کیا ہوگا؟ دوڑ کے آدمی اپنے اپنوں کے پاس آتا ہے، مال مویشی کے پاس آتا ہے، تو سوچیں گے تو صحیح نا، ہمارا سب کچھ تو ادھر ہے، دوڑ کے کس کے پاس جائیں گے؟ تو اس لیے سب کچھ ساتھ لے کے چلا۔ جب جنگ حنین میں گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ میں زخمی ہوئے، بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس جنگ میں شہید ہوئے، بعد میں اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو مالک بن عوف دوڑ گیا، جنگلوں میں مارا مارا پھر رہا ہے، کسی نے پوچھا مالک بن عوف کیوں تو ایسے اس طریقے سے پھر رہا ہے؟ تو مالک بن عوف نے کہا میں نے چونکہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو زخمی کیا، بہت سارے صحابہ اکرام کو میں نے شہید کیا، تو کہیں میں ڈر رہا ہوں جب اللہ کے نبی کو پتا چلے گا تو وہ مجھے شہید کروا دیں، مجھے قتل کروا دیں گے، مجھے سزا دے دیں گے۔ تو کسی نے کہا پاگل ہو گیا ہے تو، تجھے پتا نہیں وہ نبی تو ایسا کریم نبی ہے، ایسا رحمت اللہ للعالمین نبی ہے، وہ تو اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے، تو جا تو صحیح نا، آقا کریم کی بارگاہ میں پیش تو ہونا۔ مالک بن عوف چھپتا چھپاتا مدینہ طیبہ پہنچا، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آیا تو میرے آقا اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنی مبارک چادر اتاری اور یعنی اس کے قدموں کے نیچے بچھا دی اور کہا مالک بن عوف یہاں بیٹھ۔ اس نے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، کہا میں پہچانتا ہوں، تو مالک بن عوف ہے، تو نے ہمیں بڑے دکھ دیے ہیں، لیکن آپ ان سے بھرد کی اگر آپ پہچانتے ہیں تو اتنی پھر مہمان نوازی کیسی، پھر اتنا یہ کرم نوازی کیسی، پھر میرے پاؤں کے نیچے یہ پاک اور متحر چادر کیسی؟ تو کہا ہم دشمنوں کے ساتھ بھی یہی سلوکیاں کرتے ہیں، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عفو پر، کرم نوازی پر، معاف کرنے پر مامور ہیں اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے، محبوب آپ معاف کر دیجئے، آپ معاف کرنا سیکھیے، رب خود تو عذاب دیتا ہے لیکن محبوب کو کہتا ہے میرے محبوب میں عذاب دوں، میں کسی کو تنگی دوں، تکلیف دوں، مجھ پر کوئی اعتراض کرے تو مجھ تک تو اس کا اعتراض پہنچے گا نہیں، میں تو سبحان ہوں، میں تو پاک ہوں، لیکن تجھ پر کوئی اعتراض نہ کرے، تجھے کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ ظلم کے طرح منسوب نہ کرے، زیادتی کی طرح منسوب نہ کرے، اپنوں کو تو تم معاف کرتے ہی ہو، محبوب دشمنوں کو بھی معاف کرنا سیکھیے اور نیکی کا حکم کرتے جائیے۔ ہوتا یہ ہے جب آدمی نیکی کا حکم کرتا ہے آگے سے کئی قسم کے یعنی رکاوٹیں آتی ہیں، گالی گلوچ سننی پڑتی ہے، لوگ راستے روکتے ہیں، لوگ اس درمیان میں کئی قسم کے امتحانات آتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی کتنی تکالیفیں ہوئیں، طائف کے میدان میں سب دوست جانتے ہیں جو کچھ ظالموں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا، پورے کا پورا جسم جو تھا وہ لہو لہان ہو گیا۔ کیا قصور تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ صرف یہی نہ کہ ایک رب کی توحید کی تبلیغ کرتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے، لوگوں کو لوگوں کے حقوق بتاتے تھے اور ظلم و ستم سے منع کرتے تھے، بے حیائی سے منع کرتے تھے، کسی کا بگاڑتے تو کچھ نہیں تھے، لیکن نماز پڑھتے ہیں تو لوگ اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کے کمر پر رکھ دیتے ہیں، راستے میں چلتے ہیں تو لوگ کانٹے جو ہیں وہ راستے میں بچھا دیتے ہیں، چلتے ہیں تو لوگ کوڑا کرکٹ آپ کے سر اقدس پر پھینکتے ہیں، آپ اپنے سر اقدس کو جھاڑ کر آگے گزر جاتے ہیں، کوئی گالی دیتا ہے تو آقا کریم دعا دیتے ہیں، کوئی حملہ کرتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اس کے حق میں دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ ذرا غور و فکر تو کیجئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن سلوک، کرم نوازیاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کیوں کہ اللہ کہتا ہے محبوب آپ معاف کرتے جائیے اور نیکی کا حکم کرتے جائیے۔ نیکی کے حکم میں بہت سارے مصائب و علام آتے ہیں، بہت ساری تنگی تکلیفیں سننی پڑتی ہیں، بہت ساری دشمنیاں مول لینی پڑتی ہیں، لیکن اس وجہ سے اس کام کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اس کام کو یعنی رک نہیں جانا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ رکاوٹیں بنا رہے ہیں، فلاں شخص جو ہے میں اتنی نیکی کر رہا ہوں پھر بھی میرے خلاف بول رہا ہے، تو ان چیزوں سے نیکی سے باز نہیں آنا چاہیے۔ اللہ جل مجد الکریم کا حکم ہے کہ لوگ ظلم کریں تم معاف کرو، لوگ بھاگیں تم اس کے ساتھ یعنی اچھا سلوک کرو، اس کو نیکی کا حکم کرو، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، آپ کا مبارک فرمان ہے سل من کا تا کا واطمن حراما کا، کہا اس کو ساتھ اس کو ملائیے اپنے ساتھ جو تمہیں کاٹتا ہے، جو رشتہ دوستی قطع کرتا ہے تم اس کے ساتھ رشتہ کرو، جو تمہارے ساتھ دوستی قطع کرتا ہے تم اس کے ساتھ دوستی کرو، اور جو تمہیں محروم رکھتا ہے تم اسے عطا کرو، جو عطا کرتا ہے اس کو تو ہر کوئی عطا کرتا ہے نا، جو نہ دے اس کو دینا، یہ ہے احسان۔ تو کہا محبوب کریم کوئی کچھ بھی کرے تم معاف کر دیا کرو، رحمت اللہ العالمین بن کے آئے ہو تم، آقا کی رحمت اللہ العالمین اسی طریقے سے یعنی معلوم ہوگی نا کہ دشمن کو بھی معاف کر دیں. اپنوں پر تو رحم و کرم ہر کوئی کرتا ہے, بیگانوں پر بھی رحم و کرم کریں, مشرکین پر بھی, مشرکین کے لیے بھی دعائیں کریں, حتیٰ کہ جانوروں پر بھی رحم, حتیٰ کہ چرندوں پرندوں پر بھی رحم کریں. کتنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحیم و کریم ہیں کہ کائنات کی کوئی مخلوق میں سے کوئی شخص بھی آپ کی رحمت سے یعنی بعید نہیں. آپ تو ہر ایک کو رحمت جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. تو کہا کہ محبوب کریم ساتھ ساتھ نیکی کا حکم کرتے جائیے. تو یہ ہم سب کو ایک یعنی درس دیا جا رہا ہے کہ نیکی کے حکم میں جب تم معاف بھی کرتے جاؤ گے اگلا شخص آگے ظلم و ستم سے بڑھتا جائے گا, تو نیکی سے رک نہیں جانا. معاف کرنا سیکھو, نیکی کا حکم کرنا سیکھو, جب برائی کو دیکھو وہاں سے روکنے کی کوشش کرو, اور یعنی کوشش کرو ہر شخص تک نیکی کا پیغام پہنچتا جائے. کوئی ٹیڑھا پن دکھاتا ہے, کوئی کنجی دکھاتا ہے, کوئی گالی گلوچ کرتا ہے, کوئی چہرہ پھیرتا ہے, کتنی دیر تک پھیرے گا. جب دیکھو نا کسی ایک بزرگ کا کتنا اچھا یہ مقولہ ہے کہ وہ یعنی دریا کے کنارے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک بچھو جو تھا وہ دریا کے کنارے سے دریا میں گر گیا, پانی میں بہنے لگا. آپ آگے بڑھے, اس کو ہاتھ پہ اٹھایا, باہر نکالنے لگے تو اس نے ڈنگ مارا. ڈنگ مارا تو یقینا جب اچانک اس نے ڈنگ مارا تکلیف ہوئی تو آپ نے ہاتھ کو جھٹکا دیا, وہ پھر پانی میں گر گیا. پھر ہاتھ بڑھایا, پھر اس کو ہاتھ کر لیا, اس نے پھر ڈنگ مارا, پھر ہاتھ جھٹکا, پھر گر گیا. پھر اسی طریقے سے کئی مرتبہ کیا. تو کسی شخص نے کہا حضرت دیکھیے یہ اتنا ظالم ہے, آپ نے اتنی مرتبہ اس کو یعنی نکالنے کی کوشش کی, ہر مرتبہ ڈنگ مارتا, چھوڑ دیجئے اس کو, اس کو غرق ہونے دیجئے, بہنے دیجئے پانی میں. تو صلی اللہ کے بندے نے کہا اگر یہ اپنی خصلت سے اگر یہ برائی سے باز نہیں آتا تو میں نیکی سے کیوں باز آ جاؤں. اس کی خصلت ہے برائی کرنا, میری خصلت ہے نیکی کرنا. ایک شخص کی عادت ہے گالی دینا, ہماری عادت ہے اس کو قرآن سنانا, ہماری عادت ہے اس کو نیکی کا حکم سنانا. تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے نا کہ آدمی نیکی کا حکم سناتا جائے, چاہے اگلا آدمی کہاں تک چلا جائے بے حیائی کرتا کرتا. اگر بھائی وہ ہم یہ کہتے اتنی دیر ہو گئی اس کو کہتے, یہ مانتا ہی نہیں ہے, یہ ہمیشہ الٹی آتا ہے. بھائی اگر وہ اپنی بد خصلت نہیں چھوڑتا تو ہم اپنی نیک خصلت کیوں چھوڑ دیں؟ اگر وہ بے حیائی نہیں چھوڑتا تو ہم حیا کیوں چھوڑ دیں؟ اگر وہ بدتمیزی نہیں چھوڑتا تو ہم تمیز کیوں چھوڑ دیں؟ جب وہ شخص اپنی برائی سے باز نہیں آتا تو ہم اپنی نیکی سے باز کیوں آ جائیں؟ تو اس لیے کہا خذ العفو وامر بالعرف, نیکی کا حکم دیجئے اور معاف کرنا سیکھیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے. جو شخص سمجھتا ہی نہیں ہے, جس کو کسی چیز کی ہوش ہی نہیں ہے, تو اس سے اعراض کیجئے, اس کے ساتھ وقت ضائع نہ کیجئے. ایک شخص ہے کہ اس کے سدھرنے کی یعنی امید ہے, اس کے ساتھ آپ اپنا وقت بھی لگا سکتے ہیں. وہ وقت بظاہر تو ضائع ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں ضائع نہیں ہوگا. لیکن ایک شخص ہے ہی جاہل, اس کو کیا پتا ہے بھینس کے آگے بھین بجانے کا کیا فائدہ ہوگا. تو اس لیے کہا جو جاہل ہیں ان سے اعراض کیجئے, نہ تو ان کی بری بات کا برا بنائیے اور نہ اتنا وقت ان پر ضائع کیجئے. جاہل ہمیشہ الٹی بات کرتا ہے, تو الٹی بات کا یعنی یہ اثر لے کر دین کے کاموں سے باز نہ آ جانا چاہیے. کہا جاہلوں سے اعراض کیجئے, ان سے چہرہ پھیریے, ان کو یعنی اگنور کر دیجئے, کہ وہ ان کی بات کو آئی گئی کر دیجئے. جاہل آدمی ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, خود بخود اس کو پتا چل جائے گا. تو جاہلوں سے یعنی اعراض کرو, نیکی کا حکم کرو اور معاف کرنا سیکھیے. کتنا یعنی اچھا حکم ہے جو بظاہر تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے, لیکن حقیقت میں ساری امت محمدیہ اللہ صاحب صلوات و سلام کو ہے. ہم نے دیکھا, دیکھا کیا, ہم اپنی ذاتوں میں دیکھ سکتے ہیں. ہم وقت یہ باتیں روز ہوتی ہیں, کسی نے گالی دے دی تو اب اس سے بولنا چالنا چھوڑ دیا, تھوڑی سی کسی سے تکلیف پہنچ گئی, سارے رشتے قطع ہو گئے, ساری دوستی یاریاں ختم ہو گئی. ارے نہیں بھائی, معاف کرنا بھی تو بہت بڑا اول العظم کام ہے نا. معاف کر دینا انبیاء کا کام ہے, معاف کر دینا رب کا کام ہے, معاف کر دینا اولیاء اکرام کا کام ہے. آپ پورے اولیاء کی سیرتیں پڑھ جائیے, صحابہ اکرام کی مبارک سیرتوں کا مطالعہ کیجئے, انبیاء اکرام کو دیکھ لیجئے, کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ ہوا. لیکن آپ نے ہمیشہ جس طریقے سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو وہ دشمن جو کربلا میں تھے, جو سامنے لڑتے تھے, انہی میں سے ایک شخص آیا, حضرت سینا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، تو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی خوب مہمان نوازی کی، عزت و احترام کے ساتھ اس کو بٹھایا، تو وہ کہنے لگا حضرت معلوم ہوتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کہا پہچانا ہے. کہا اگر پہچانا ہے تو پھر بھی آپ، ہم نے تو اتنے ظلم کیے، آپ پھر بھی اتنی مہربانی کر رہے ہیں. کہا جو تمہارا یعنی رواج تھا وہ تم نے کیا، جو ہمارے خاندان کا رواج ہے وہ ہم کر رہے ہیں، جو تمہیں تربیت ملی وہ تم کر رہے ہو، جو ہمیں تربیت ملی وہ ہم کر رہے ہیں. ہم تو دشمنوں کو بھی اسی طریقے سے پیار دیتے ہیں، اسی طریقے سے محبت دیتے ہیں. تو اس لیے یہ حکم ہو رہا ہے کہ لوگوں، حکم بظاہر پیارے آقا کو ہے لیکن ہے پوری امت محمدیہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. خذ الافوا وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، بلائی کا حکم دو، جاہلوں سے منہ پھیر لو. واما ینزغنک من الشیطان نزغ، اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی برے کام پر اکسا دے، تجھے کوئی پہنچا دے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مان، انہ سمیع العلیم، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے. چونکہ شیطان تو بہر ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان تو آدمی کو گمراہی کا حکم کرتا رہتا ہے. تو جب شیطان تجھ پر غالب آنے لگے، جب تجھے پتا چل جائے کہ شیطان تجھے اکسا رہا ہے، برائی کی طرف لے جا رہا ہے، تو کہا فوراً تعوذ پڑھا کیجئے، لا حول پڑھا کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کیجئے، اللہ کی پناہ میں آئیے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کے خون میں، جیسا ہم نے پیچھے پڑھا، وہ انسان کے خون میں دوڑتا ہے اور انسان کو مختلف برائیوں کی طرف لگاتا رہتا ہے، انسان کی عادت بنا دیتا ہے برائی کی طرف جانا. جب بھی برائی کی طرف دل کرے، جب بھی برائی کی طرف آنکھ اٹھے، جب بھی برائی کی طرف یعنی انسان جانے لگے، تو فوراً اس کو پہچان لینا چاہیے کہ بھائی جو شیطان ہے مجھے پھسلا رہا ہے. تو کہا فوراً تعوذ پڑھا کیجئے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام اتنا بھی آسان نہیں. دیکھیے آج تو لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، میں خود ترجمہ پڑھ کے میں نے یہ اخذ کر لیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اب میں نے قرآن پڑھا تو پتہ چلا کہ نبی کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، انبیاء کے تو عجیب بات ہے. ارے جس پر قرآن اترا، جس کی شانوں کے لیے قرآن اترا، آج لوگ اسی کے بارے میں قرآن پڑھ کے اعتراض کرتے ہیں. لوگوں نے سمجھا یہ بھی ایک اہم کتاب ہے. ارے دیکھیے تو صحیح نا، اتنی اہم کتاب ہے، اس کو لانے والے نبی کتنے اہم ہیں. یہ اتنی عام کتاب ہوتی کوئی عام انسان لے کر آتا؟ سب سے اہم نبی، سب سے اہم کتاب لے کر آئے. تو قرآن پڑھتے ہوئے گمراہی کا بھی ہوتا ہے، ہدایت کا بھی ہوتا ہے. کئی پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، کئی پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں. یہ دل لوگ ہی کثیرم وجہدی میں ہی کثیرا، کہا بہت سارے پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے ہدایت پاتے ہیں. تو کہا جب قرآن پڑھنے لگو نا تو تعوذ پڑھ لیا کرو، کیونکہ شیطان تمہیں پھسلانے کے لیے، شیطان تمہیں گمراہ کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانوں سے تیرے دل میں یہ خیال ڈالے گا، تیرے دماغ میں یہ خیال ڈالے گا. دیکھ حسائد سے اللہ کی ذات پر اعتراض نہیں ہوتا، اللہ کی تخلیق پر اعتراض نہیں ہوتا، اللہ کے نبیوں پر اعتراض نہیں ہو سکتا. یہاں سے معاذ اللہ اصل نبیوں کے علم کی نفی نہیں ہو رہی، یہاں اولیاء کی توہین نہیں کر رہی. تو انسان، کیونکہ شیطان چاہتا یہ ہے نا کہ صاحب قرآن سے دور کر دے، جن لوگوں نے قرآن پڑھا پڑھایا ہے ان سے دور کر دے. تو کہا جب شیطان تمہیں گمراہ کرنے لگے تو تعوذ پڑھا کیجئے، اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، انہ ہو وہ سمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، وہ علم والا ہے. تو جب آدمی اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو شیطان کا جو حملہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں، جو ڈر رکھتے ہیں اللہ کا، اذا مسہم طائف من الشیطان، انہیں کسی شیطانی خیال کی جب ٹھیس لگتی ہے، تذکروا، تو ہوشیار ہو جاتے ہیں. جب شیطان ان کو پھسلانے لگتا ہے فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں، کہ یہ جب بھی کوئی ایسا مزہ ہوتا ہے فوراً ذہن میں آتا ہے یہ شیطانی وسوسہ تو نہیں ہے، یہ کہیں شیطان ہمیں گمراہ تو نہیں کرنا چاہتا. فائزہ ہم مبصرون، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اللہ کے نیک بندوں کا یہی طریقہ ہے. شیطان تو ہر ایک کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، جو ہم معصوم تو کوئی بھی نہیں. تو کہا جب اللہ کے بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جب شیطان ان کی طرف حملہ کرنے آتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، وہ بڑے یعنی اپنے ہوش و آواز کو سنبھال کے بیٹھتے ہیں، اور پھر جب یعنی ذکر کرتے ہیں فائدہ ہوں مب سے روح، تو وہ ہوشیار ہو کر بیٹھ کے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے یہ شیطان کی طرف سے مجھے الکا ہو رہا ہے، یہ بات غلط ہے، چاہے میرا دل چاہے ساری دنیا صحیح کہہ رہی ہے لیکن یہ بات غلط ہے۔ انبیاء پر اعتراض، قرآن پر اعتراض، اللہ کی توحید پر اعتراض، آج تک کتنے لوگ ہیں جو معاذ اللہ استغفر اللہ ذات باری تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں، انبیاء پر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے کوئی نہیں سولتا، مجھ میں ہزاروں عیب، میں کس میں نکار رہا ہوں، میں بے عیب نبی میں عیب نکار رہا ہوں، میں نیک لوگوں محفوظ لوگوں میں عیب نکار رہا ہوں۔ پہلے اگر آدمی اپنے گناہوں کو دیکھ لے تو کسی کہا نا، جب آدمی اپنے گناہ کو دیکھتا دوسروں کے گناہ نظر ہی نہیں آتے، جن میں ہوتے ہیں ان میں نظر نہیں آتے، تو جن میں نہیں ہیں ان میں نظر کیسے آئیں گے؟ تو کہا پھر تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ ہوشیار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اب کی بار شیطان ہم کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ وہ اخوانہم، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں، یمدونہم فی الغی، شیطان ان کو گمراہی میں پھینک کے رہتے ہیں، ثم لا یبصرون، اور پھر کمی نہیں کرتے۔ جب آدمی شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، جب آدمی شیطان کی باتیں ماننے لگ جاتا ہے، پھر شیطان کمی نہیں کرتا، پھر ایک سے بڑھ کر دوسرا، دوسرے سے بڑھ کر تیسرا، پھر گناہ کے اوپر گناہ، بے حیائی کے اوپر بے حیائی، پھر وہ بڑھاتا جاتا ہے، پھر انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور انسان جو ہے پھر وہ جو شیطان کہتا ہے اسی کے احکام پر عمل شروع کر دیتا ہے۔ اب شیطان جو ہے پھر کمی نہیں کرتا، اب شیطان جو ہے پھر بے حیائی کو، بدتمیزی کو، بے عملی کو، بد عقیدگی کو پھر دن بدن بڑھاتا جاتا ہے، پھر انسان بد عقیدگی میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ فائضہ لم تاتہم بآیتن، تو جب اے محبوب آپ کے پاس، آپ ان کے پاس کوئی آیت نہ لائیں، کوئی معجزہ نہ دکھائیں، قالوا لولا اجتبیتہا، تو وہ کہتے ہیں تو نے دل سے کیوں نہیں بنا لیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم جب کہیں جو کہیں وہ ہو جایا کرے، تو ابھی اگر آیت نہیں آئی کوئی تو اے نبی تو دل سے ہی بنا لیتا، اپنی طرف سے ہی تو کوئی حکم کر دیتا، حالانکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس چیز سے پاک ہیں، تو وہ ظالم مذاق کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے چلو اپنی طرف سے اس بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تو اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی بیان کر دیو۔ آج یہ بڑے مسائل ہیں، آج یعنی جب آدمی سے سوال ہوتا ہے، جب آدمی سے کوئی پوچھا جاتا ہے، نہ بھی علم ہو تو اپنے علم کا بھنم رکھنے کے لیے غلط مسئلہ بھی بتا دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کا مجھے علم نہیں، یا میں دیکھ کے بتاؤں گا، یا میں کسی سے پوچھ کر عرض کر دوں گا، نہیں، تو وہ بھی مذاق کیا کرتے تھے، کہتے تھے چلو اگر اس مسئلے میں کوئی نہیں آئی، حکم نہیں آیا، تو اے نبی تو اپنے پلے سے، اپنے دل سے کیوں نہیں تم بنا لیتے؟ کل اے میرے محبوب فرما دیجئے، انما اتبعو، بے شک میں تو پیروی کرتا ہوں، ما یوحا الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میرے ربی، میرے رب کی طرف سے معلوم ہوتا ہے۔ آقا اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، اپنی طرف سے آقا کچھ نہیں فرماتے، یہ سب رب کا حکم ہوتا ہے، یہ سب اللہ جل مجد کریم کی کرم نوازی ہوتی ہے، جو رب کہتا ہے میرے محبوب وہی کرتے ہیں، جو رب فرماتا ہے میرا نبی وہی فرماتا ہے۔ وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، بولتے ہی نہیں ہے میرا محبوب اپنی طرف سے، رب کا حکم ہوتا ہے تو سب بولتا ہے، تو جو رب کا حکم ہوتا ہے میرا محبوب وہی کرتا ہے، اسی پر اسی کی اتباع کرتا ہے۔ ہاذا بصائرہ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ رحمتن اور رحمت ہے، جن کے لیے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے، ایمان والے تو اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس سے آنکھیں کھلتی ہیں، اس سے علم ملتا ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، لیکن بے ایمان جو ہے وہ کہتا ہے دیکھیے نا نبی تو مجبور نہیں ہو گیا، دیکھیے نا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں نہ کر سکتا، رب نے کہہ دیا نا کہ تو کہہ دے کہ میرے اور تم میں سوائے وحی کے کوئی فرق نہیں ہے، رب کہتا ہے کہہ دیجئے اسی میں بصیرت ہے، اسی میں ہی رحمت ہے، اسی میں ہی برکت ہے، اسی میں ہی ہدایت ہے، یہ قرآن کو پڑھیے، یہ آنکھیں کھولنے والا ہے، یہ ہدایت دینے والا ہے، یہ مومنوں کے لیے سراپا رحمت بن کے آیا ہے، اور یہی محبوب بھی آنکھیں کھولنے کے لیے رب کی رحمت لے کر، رب کی طرف سے ہدایت لے کر مومنوں کے لیے تشریف لائے ہیں، تو یہ قرآن بھی بصائر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بصائر ہیں، آقا کے معجزات بھی بصائر ہیں، رب کی قدرتیں بھی بصائر ہیں، یہ جتنی رب کی قدرتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سب کی سب ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، سورج کا آنا، چاند کا جانا، بارش کا برسنا، زمین میں سے کمپنوں کا نکلنا، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ سمندر کی مخلوق، یہ ساری کائنات کی ایک ایک چیز رب کی توحید کی بسائر ہے۔ یہ آنکھیں کھول رہی، تھوڑی سی عقل ہو آدمی ایک ایک ذرے میں رب کی توحید دیکھ لے گا اور پہچان جائے گا، کوئی تو رب ہے نا جس نے اتنے اتنے اونچے پہاڑ بنا دیے، کوئی تو ذات ہے نا جس نے اتنے زیادہ بڑے سمندر بنا دیے، کوئی تو ذات ہے نا جو دن رات یہ سورج کو لاتا اور غروب کرتا ہے، یہ دن کو بدلتا اور رات کو لاتا ہے، کوئی تو ہے نا جس نے ان گن ستارے پیدا کر دیے، کوئی تو ہے نا جس نے کروڑوں اربوں انسان پیدا کیے اور ایک کی شکل دوسرے سے نہیں مل رہی۔ تو یہ سارے کے سارے بسائر ہیں، قرآن بھی بسائر ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ وہ الحمدللہ رب العالمین قرآن آنکھیں کھولتا ہے، میرے آقا کریم آنکھیں کھولتے ہیں، قرآن رب کی رحمت ہے، میرے آقا رب کی رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، میرے آقا رب کی طرف سے سراپا ہدایت مان کے آئے ہیں۔ کہا یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے بسائر ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب قرآن کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو باتیں نہ کرنے لگ جائیے، جب قرآن پڑھا جائے تو کسی اور طرح مصروف نہ ہو جائیے، جب قرآن پڑھا جائے تو دو حکم دیے، ایک تو کان لگا لو، دوسرا خاموش ہو جاؤ۔ سننا بھی ہے، خاموش بھی ہونا ہے۔ بعض اوقات آدمی سنتا بھی ہے لیکن بولتا بھی جاتا ہے، کیونکہ سننا تو کانوں سے ہے، بولنا زبان سے ہے، دونوں کا علیحدہ علیحدہ کام ہے۔ تو رب نے کہا نہیں، یہ نہیں کہ وہ سننا، کیا سننا، کہ وہ سننے میں تو سمجھ ہی نہیں آئے گی، وہ آدمی اپنی سنا رہا ہے۔ تو سن بھی لوگوں کی، ہم بازار میں چلتے ہیں لاکھوں لوگ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی سے کلام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا وہ کیا بول رہے ہیں، ہمیں ہماری جو ذہن ہوتا ہے وہ اپنے کلام کی طرف ہوتا ہے، جس کو ہم سنا رہے ہوتے ہیں اس کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کا ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگاؤ اور خاموش ہو کر سنو۔ اور یہ یعنی اتفاق ہے اس میں سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا زید، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب، اور ان کے علاوہ امام مجاہد، امام قتادہ، امام زہری، تمام سے یہ روایت مروی ہے کہ یہ آیت امام اور مقتدی کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو مقتدی کو چاہیے کہ کان لگائے اور خاموشی سے سنے، اگر کان لگائے گا خاموشی سے سنے گا تو پھر اس پر رب کی رحمت ہوگی۔ اور یعنی صاحب ہدایہ نے تو نقل کیا کہ صحابہ کا اس پر اجماع ہے، 80 صحابہ اکرام ایسے ہیں جو امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے، قرآن کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ جب قرآن کا واضح حکم ہو گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، آج لوگ کہتے ہیں آگے امام پڑھتا جا رہا ہے پیچھے تم بھی پڑھتے جاؤ۔ عجیب بات ہے، قرآن کا حکم ہے کان لگاؤ، قرآن کا حکم ہے خاموش ہو جاؤ، دونوں کام کرو۔ تو ادھر امام پڑھ رہا ہے، ادھر مقتدی اپنا پڑھ رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہوا بھائی؟ ویسے بھی قرآن کا سننا ضروری ہے لیکن بالخصوص نماز میں سننا تو بہت اہم فرض ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ آیت کریمہ نص قطعی ہے ہمارے مسئلے کی کہ امام کے پیچھے کسی قسم کی قراءت جو ہے وہ منع ہے، امام پڑھے تو خاموشی سے سننا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سینا ابو ہریرہ سے روایت ہے اور حضرت سینا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم نے اس کی طرف اشارہ ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند امام احمد، مسند امام اعظم اور موطا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، تمام میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا اور فرمایا، جب تم نماز پڑھنے لگو تو ایک آدمی تمہارا امام بن جائے، جب وہ امام نماز پڑھائے، فائزہ کبارو فکبرو وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، کہا امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے، جو الی الامام لیتم بہ، امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرآن شروع کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم صرف آمین کہو. فائزہ راکا فرکاو جب رکوع کرے تو تم رکوع کرو, جب وہ اٹھے تو تم اٹھے, فائزہ ساجدہ فساجدو جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو. پوری نماز سکھا دی. کوئی ایک ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث ہو کہ جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وائزہ کارا فکراو جب امام پڑھے تو تم بھی پڑھو. یارے آقا کا حکم, رب کا حکم کہ جب قرآن پڑھا جائے سنو, میرے آقا کا حکم کہ امام اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے اس کی اتباع کرے کرو, جب وہ پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ. حدیث الحمدللہ رب العالمین سندن صحیح ہے, صحیح ستہ میں ہے, صحیح مسلم میں, مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس کے علاوہ بے شمار محدثین نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور پھر اسی طریقے سے سینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ابو داؤد شریف میں ہے, دیگر بے شمار کتابوں میں ہے, کہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, پیچھے سے کسی نے پڑھنا شروع کر دیا تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے پیچھے پڑھ رہے تھے, تم میرے پیچھے پڑھ رہے تھے. عرض کی ہاں یا رسول اللہ, فرمایا میں بھی کہہ رہا تھا مالی انازع القرآن, جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کیا جاتا ہے, قرآن کھینچا اور چھینا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فانتہ الناس, اس کے بعد لوگ آقا کے پیچھے پڑھنے سے منع ہو گئے. پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے, جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو منع ہو گئے. اور اسی طریقے سے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور ایک حدیث میں ہے الحمدللہ رب العالمین با سند صحیح, سیدنا ابو ہریرہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے نماز پڑھائی, لوگوں نے بعض لوگوں نے پیچھے پڑھا تو جب آپ نے سلام پھیری تو آپ نے ارشاد فرمایا کب وہ وقت آئے گا کہ جب تم سمجھو گے, کب وہ وقت آئے گا کہ جب تمہیں معلوم ہوگا جیسا کہ اللہ جل مجد الکریم نے حکم فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, لوگوں تمہیں کب سمجھ آئے گی, قرآن پڑھتے ہو عمل نہیں کرتے, ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں ہم نے وہ رٹا لگایا ہوا ہے, کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے. اس طریقے سے ہم اپنی پیچھے پڑھتے ہیں, امام اپنی پڑھ رہا ہے تو کہا کب وقت آئے گا جب تم قرآن کی آیتوں کو سمجھو گے, خبردار امام کے پیچھے نہ پڑا کرو. اور اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ جب امام پڑھے تو خاموشی سے سنا کیجئے. اور مشہور یعنی چیز کہ جو بھی شخص رکوع میں امام کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کی تو نماز ہو جاتی ہے. اب جب رکوع میں جو ملا اس نے تو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی, وہ کہتے ہیں جی چونکہ حدیث میں آ گیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز ہی نہیں پڑھی, لہذا سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے. یہ دیکھیے وہ حدیث ہے, خبر واحد ہے, یہ قرآن ہے, نص قطعی ہے. قرآن کی تقلید و تنسیخ جو ہے وہ یعنی خبر واحد سے نہیں ہو سکتی, اور اگر ہوتی بھی تو بھائی حدیث ہی پر عمل ہو گیا کہ جب امام جو پڑھ رہا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات, کہا جس کا امام ہو امام کا پڑھنا ہی مقصدی کا پڑھنا ہے. ہم تو پڑھ رہے ہیں, کیا مطلب کہ ہمارا امام جو پڑھ رہا ہے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا امام کا پڑھنا ہی مقصدی کا پڑھنا ہے. اس روایت کو, یہ روایت ہے سینا ابو ہریرہ سے, سینا جابر رضی جابر بن عبداللہ سے, حضرت زید سے, حضرت عبداللہ بن شداد بن الحارث سے, اور اس کے سوا یعنی سات آٹھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ روایت مروی ہے. اور امام ابن قانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے با سند صحیح دو اس کی سند نقل فرمائی, اور ان سے امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یعنی اتحاف المہرت سادت مہرت السادہ میں اس با سند نقل کر کے سنا کہ اس کی سند جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی یعنی شرط کے مطابق صحیح ہے. اسی طریقے سے اس روایت کو امام اعظم نے مسند میں نقل کیا, امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا, امام محمد نے متا میں نقل کیا, امام یعنی اسی طریقے سے امام ابن ابی نے کامل میں نقل کیا, اور امام خطیب بغدادی نے طریق خطیب میں نقل کیا, امام حاکم نے علوم الحدیث میں معرفت و علوم الحدیث میں اس کو نقل کیا, اور امام طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح معانی الآثار میں اس کو نقل کیا اور اس کی بہت ساری اسناد جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. کچھ اسناد میں اگر یعنی اعتراض بھی ہو تو چونکہ اس کی سند جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے ابن کانے کے نزدیک بالکل صحیح ہے, اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لہذا ثابت ہوا کہ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے. جب امام نے پڑھ دیا تو ہمارا عمل ہو گیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب پر بھی, چونکہ حکمن ہم نے بھی پڑھ لیا, ہمارے امام نے پڑھا تو ہم نے پڑھا. دیکھیے کہ مقتدی جب نماز میں بھول جاتا ہے تو کیا سجدہ صاحب کرتا ہے؟ جب امام بھولتا ہے تو سجدہ صاحب کرتا ہے, مقتدی بھولے تو سجدہ صاحب نہیں ہوتا. کوئی ایک صحیح حدیث پورے ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ آقا کریم نے فرمایا امام کے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ پڑھو کیونکہ اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی. ہاں اس کی تشریح لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کی تشریح جو ہے وہ ابو داؤد میں خود اسی کے راوی سفیان بن عیینہ نے کر دی. فرماتے ہیں من کانا لہو واحد, یہ اس کے لیے ہے جو اکیلا آدمی ہو, اس کی نماز نہیں ہوتی. اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور امام مالک نے موطا میں نقل کیا ہے, کہا کہ جو شخص بھی نماز پڑھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی الا وراء الامام, ہاں مگر امام کے پیچھے ہو تو پھر اس کی نماز ہو جاتی ہے. یعنی صحابی رسول نے امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابی رسول نے خود اس حدیث کی تشریح کر دی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, لیکن جب امام کے پیچھے ہوگا تو نماز ہو جائے گی. تو معلوم ہوتا ہے کہ یعنی قرآن کا سننا فرض ہے, لہذا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو دو حکم ہیں کہ ایک تو یعنی کان لگاؤ, دوسرا سنو. اب جس جو نماز جہری ہوتی ہے اس میں تو سنا بھی جاتا ہے, کان بھی لگایا جاتا ہے, اور جو نماز جہری نہیں ہوتی سری ہوتی ہے جیسے ظہر اور عصر, اس میں مقتدی کو یقین ہوتا ہے کہ امام پڑھ رہا ہے. اس میں چاہیے کہ مقتدی اس میں بھی خاموش رہے کیونکہ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہا کہ جب امام کے پیچھے ہو تو امام جہر کے ساتھ پڑھے تب بھی خاموش رہو, امام خاموشی کے ساتھ پڑھے تب بھی تم خاموش رہو. موتا امام محمد میں یہ روایت موجود ہے, طحاوی شیعہ کی معانی الاثار میں یہ روایت موجود ہے, اس کے ساتھ ساتھ عبدالرزاق نے بھی ان روایتوں کو نقل کیا ہے. اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تو اتنے سخت تھے اس معاملے میں کہ حضرت سیدنا سعد سے حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں خاک ہو, ایک روایت میں ہے اس کے منہ میں آگ ہو, انگارہ ہو اس کے منہ میں جو امام کے پیچھے پڑتا ہے. اور مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے امام کے پیچھے قرات کی فلا فلاتا رہو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. کہ امام کے پیچھے آدمی اپنی پڑھ رہا ہے, اگر فرض کیجئے امام جو ہے اس نے تو سورۃ فاتحہ پڑھ لی, مقتدی بعد میں آیا, اب مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کر دیتا ہے, اس نے بھی پوری نہیں پڑھی, امام کیا اس کا انتظار کرے گا یا رکوع میں چلا جائے گا؟ اگر رکوع میں جائے تو اس کی یعنی پوری نہیں ہو رہی سورۃ فاتحہ, اور اگر اس کا انتظار کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب امام مقتدی بن گیا, مقتدی امام بن گیا. مقتدی کو اطاعت کرنی چاہیے تھی, نہ کہ امام اطاعت کرے. امام سوچتا رہے پتہ نہیں مقتدیوں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. آج کل ایک نیا یعنی کام چلا ہے کہ امام سورۃ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جاتا ہے, وہ تین چار منٹ کا یا دو منٹ کا ان کو وقفہ دیتا ہے کہ پیچھے مقتدی پڑھ رہے ہیں. کہ کوئی صحیح حدیث بلکہ میرے خیال میں ضعیف حدیث بھی اس سلسلے میں نہیں ہے کیا کہا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس لیے خاموش ہو جاتے ہوں کہ لوگوں نے پتہ نہیں ابھی سورۃ فاتحہ پڑھی ہے نہیں پڑھی, کوئی جلدی پڑھ لیتا ہے کوئی لیٹ پڑھتا ہے. تو مقتدی امام اور امام مقتدی بن جاتا ہے کہ امام سوچ رہا ہے پتہ نہیں ابھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, میں رکوع کروں یا نہ کروں, میں آگے سورۃ پڑھوں یا نہ پڑھوں. تو یہ تو الٹ حساب ہو جاتا ہے. اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سختی کے ساتھ منع کیا کرتے تھے. سینا فروق اعظم اور سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, امام اسود روایت کرتے ہیں, مصنف عبدالرزاق میں یہ روایت موجود ہے کہ سینا ابو بکر اور سینا فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا کرتے تھے. سینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کیا کرتے تھے, اور کچھ صحابہ کرام تو نماز کے ساتھ کا فتویٰ دیتے تھے کہ نماز ہوتی نہیں ہے. اچھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے امام یعنی صاحب ہدایہ نے اور اسی طریقے سے صاحب روح المعانی نے اچھی صحابہ اکرام سے نقل کیا کہ امام کے پیچھے پڑھنے سے منع کرتے تھے. ایک ایک طرف قرآن آ گیا, اتنی صحیح حدیثیں آ گئی, اور ایک پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ امام پڑھے تو تم پیچھے پڑھو, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سب ضعیف حدیثیں ہیں. یہ یعنی ذہن میں رہے کہ ہم دعوے سے عرض کرتے ہیں کوئی ایک صحیح سری مرفوع حدیث لا دے کہ امام کے پیچھے, ہاں جو جھگڑا ہے وہ امام کے پیچھے پڑھنے کا ہے. ویسے نہیں, ویسے ہم بھی کہتے ہیں سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے, وہ بھی کہتے ہیں سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے. چاروں آئمہ کا اس میں اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں نہ سری نماز میں پیچھے پڑھنا ہے نہ جہری میں پڑھنا ہے. امام احمد بن حنبل اور امام مالک کہتے ہیں کہ سری میں پڑھ لو, جہری میں نہ پڑھو. امام شافعی کہتے ہیں سری میں بھی پڑھو جہری میں بھی پڑھو. لیکن یہ آپ کا قدیم قول ہے. جدید قول جو ہے اس میں سری میں پڑھو جہری میں نہ پڑھو. لیکن آج لوگ ضد کی وجہ سے ادھر قرآن امام پڑھ رہا ہے ادھر مقتدی اپنا پڑھ رہا ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ جی وہ جب ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتا جائے امام کے, امام کہے الحمدللہ رب العالمین تو مقتدی بھی پیچھے الحمدللہ رب العالمین کہہ دے. یعنی امام جو ہے وہ وقفہ دیتا جائے اور مقتدی ساتھ ساتھ پڑھتا جائے. میں کہتا ہوں کہ جب مقتدی کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو فوراً اسی وقت یعنی بلند آواز سے لوگ آمین کہہ دیتے ہیں, تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا امام سے پہلے پڑھ لیتے ہیں, تو امام سے جو پہلے پڑھے اس کی تو نماز نہیں ہوتی. امام کے یقیناً اگر پڑھنی بھی ہے تو بعد میں پڑھنی ہے. یہ وقفوں کی روایت, یہ امام بعد میں وقفہ کرے اس کی روایت کہاں ہے؟ کہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اتنی صحیح حدیثیں موجود ہیں, قرآن کی آیت موجود ہے, بے شمار صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ امام اور مقتدی کے ہاتھ میں نازل ہوئی ہے کہ جب امام پڑھے تو اس وقت تم خاموش ہو جاؤ اور کان لگا کر سنو. دو حکم ہیں, دونوں پر عمل کرنا چاہیے. کان بھی لگانے چاہیے, خاموش بھی رہنا چاہیے. اگر کان لگائے گا آدمی خاموش رہے گا تو پھر انسان کو جو ہے وہ یعنی اللہ کی رحمت ملے گی. اللہ کم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رب کا قرآن سنو گے, اس میں غور و فکر کرو گے تو تبھی تمہیں یعنی رب کی رحمت ملے گی. وز کو ربا کا فی نفسی کا, اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کیجیے. صدر ام وقیفہ زاری سے اور ڈر سے, ودون الجہرے من القول, اور بے آواز یعنی زبان سے آواز نہ نکلے. یہ ہے کہ جب رب کا ذکر کرو, رب کے ذکر میں چونکہ دونوں قسم کی روایتیں ہیں, آیتیں بھی ہیں, بلند بھی جائز ہے آہستہ بھی جائز ہے, تو یہ آدمی کی حالت پر منحصر ہے. اگر تو دکھلاوے کا خوف ہے تو آہستہ پڑھنا بہتر ہے, اور اگر دکھلاوے کا خوف نہیں, لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرنے کا یعنی رشک ہے, لوگ بھی نیکی حاصل کریں, تو بلند کرنا افضل ہے. تو ویسے یعنی کہا گیا کہ یہ نماز کے بعد بھی ذکر اذکار کے بارے میں ہے, آہستہ بھی کرنا جائز ہے, بلند آواز سے کرنا بھی جائز ہے. لیکن جب کسی کو تکلیف پہنچی ہو یا دکھلاوا ہو تو پھر آہستہ بہتر ہے, اور کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو یا دکھلاوا نہ آدمی کے ذہن میں آئے تو پھر بلند آواز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کا ذکر یوں کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے, لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے. چلتے پھرتے ہلو من القول, زبان سے آواز نہ نکلے. بالغدو والآثار, شام اور صبح کو غدو کہتے ہیں. غدو کہتے ہیں صبح کی نماز سے لے کر فجر کے طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ جب سورج مقروع وقت سے نکل جائے اس کو غدو کہتے ہیں. آثار کہتے ہیں نماز اثر سے لے کر.